50 languages. 56. 56. 56. المشاعر, الأحاسيس. Συναισθήματα. Συναισθήματα. وجود رغبة. Έχω κέφι. Έχω κέφι. لدينا الرغبة. Έχουμε κέφι. Έχουμε κέφι. ليس لدينا رغبة. Δεν έχουμε κέφι. Δεν έχουμε κέφι. الإحساس بالخوف. Φοβάμαι. Φοβάμαι. أشعر بالخوف. Φοβάμαι. Φοβάμαι. لا أشعر بالخوف. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. توفر الوقت. Έχω χρόνο. Έχω χρόνο. لديه وقت. Έχει χρόνο. Αυτός έχει χρόνο. ليس لديه وقت. Δεν έχει χρόνο. Αυτός δεν έχει χρόνο. الشعور بالملل. Βαριέμαι. Βαριέμαι. هي تشعر بالملل. Βαριέται. Αυτή βαριέται. هي لا تشعر بالملل. Δεν βαριέται. Αυτή δεν βαριέται. الشعور بالجوع. Πεινάω. Πεινάω. هل أنتم جوعى؟ Πεινάτε. Πεινάτε. هل أنتم غير جوعى؟ Δεν πεινάτε. Δεν πεινάτε. الشعور بالعطش. Διψάω. Διψάω. هم عطشى. Διψάνε. Διψάνε. هم غير عطشى. Δεν διψάνε. Δεν διψάνε.